تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو، تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو، گلشن زیست پہ پر کیف فضا چھائی ہو، تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو، شوق سے گنبد خضرا کو جو دیکھا میں نے، شوق سے گنبد خضرا کو جو دیکھا میں نے، یوں لگا دل میں بہار جیسے اتر آئی ہو، گلشن زیست پہ پر کیف فضا چھائی ہو، یاد ان کی ناگر ہو میرے دل کی ڈھارس، یاد ان کی ناگر ہو میرے دل کی ڈھارس، پھر بڑے کرب کا ساما میری تنہائی ہو، پھر بڑے کرب کا ساما میری تنہائی ہو، تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو، میں کہا اور کہا مدیحہ سرائی ان کی، میں کہا اور کہا مدیحہ سرائی ان کی، یہ تو ہے ان کا کرم میری پذی رائی ہو، یہ تو ہے ان کا کرم میری پذیرائی ہو، تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو، سرفرازی ہوگی جس کو حاصل در والا کی جبی سائی ہو، تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو، ان کے دامان شفا جس کو آماں، ان کے دامان شفاعت میں ملی جس کو آماں، اس گناہ گار کی کیوں خلق میں رسوائی ہو، تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو، پھول برسیں گے کرم کے تیری تربت پہ ریاض، پھول برسیں گے غربت پیری آس زندگی نعت کی خوشبو سے جو مہکائی ہو تذکرہ ان کا کرو انجمنہ